Матінь моя, матінь, не добрає доля, Боже мой миленький, не ночує вдома. Боже мой миленький, не ночує вдома. Пойде на змеркання, прийде на світання, положиться спати, поперекрива. Постой, мой миленький, я тебе розбую, і твоє ліченько сім раз поцілую, і твоє ліченько сім раз поцілую. А будай ти мила, того не дождала, я твоє ліченько сім раз цілувала, що моє сім раз цілував. Є у мене друга, друга не розгоює, і моє ліченько сім раз поцілує, і моє ліченько сім раз поцілує.